чтобы решить свои проблемы, молодая и энергичная художница прибегает к единственно возможному для нее выходу, становится валютной проституткой. «Ой!» — вырвалось у меня. «Давайте я зачитаю вам финал рассказа в улучшенной редакции. Послушайте». Прокинувшись, я дозволила собі ще трохи поніжитися в ліжку, поволі встала, вмилася туалетною водою «Ляшваль». «Чому саме Ляшваль?» «Не перебивайте. Это концептуально. Фірма Ляшваль покупає нам бумагу». Дальше. Я одягла на свої довгі струнки ноги мережевні колготи, з насолодою погладила свої важкі груди, кудрі ледве міг утримати бюстгальтер концерну «Дурман ЛТД». Після чашечки кави з марокканським лимоном приступила до вдягання. Цей момент завжди подобався мені. Мою чудову еротичну попку обтягувала шовкова спідничка від куклу склану. На плечах, ніби доторк коханця, відчувався елегантний жакет від Кабаніно. В кишені його для самозахисту лежала струна від піаніно. Потім я одягла найточніший у світі годинник японської фірми «Водіодо Електронікс». Скоро почнеться моя чергова робоча ніч. Я прихоплюю презервативи марки «Дилда енд Дилда» на випадок, якщо клієнт виявиться садистом, беру батога із секс-шопу «Великий Джон». Якщо стрінеться мазохіст, кладу наручники для себе. Якщо втраплю на бісексуала, то останнім кидаю до своєї сумочки з крокодилової шкіри від фірми «Драйцвай» американського гумового пеніса фірми. «Будь ласка», – заволав я, – «не треба пеніса, благаю, не друкуйте оповідання. Я сам заплачу вам $30, тільки не треба». Кинувши трубку, витер з чола холодний піт. «Даремно я згарячу таке ляпнув. Де тепер взяти $30? Концепція преуспівання була не для мене. Уви. Постфактум. Повість. Хрумкотить сніг під ногами на Володимирській гірці. Він тут і хрумкотить інакше, якось винувато, мов боячись сполохати непорочну тишу. Та не така вже тут і тиша. Десь далеко заскавуліла міліцейська сирена. Квію, квію, а пожежна басовито підревла. Гу-у-у. Ближче кашлянула гава над головою, сидячи на голій обмерзлій гілляці. Сидить, звісила голову, сумно дивиться вниз – наче хоче покінчити самогубством, накласти на себе руки, пак крила. Кинутися чи не кинутися додолу, мов думає. Ні, не розіб'ється, хоч би й хотіла. Крила врятують. Крила і вороння рятують. Київ, Володимирська гірка. Зимове сонцестояння 22 грудня 1994 року. 3 роки стоїть наше сонце, і до зеніту далеко. Богдан змахнув рукавом сніг з обмерзлої лави, присів. Тут на Володимирській ближче до неба і, мабуть, до Бога. Внизу свинцевий насуплений Дніпро, попід берегами обмерз, а посередині ще котить хвилі, з останніх сил котить, змагаючись із зимою. Парком нипають пари, бродять глибокодумні, смушево-сірі письменники-лауреати, оброслі щетиною патлачі, невизнані художники. 2 шкіряні гевели бавляться коло Володимира, хто вправніше влучить сніжкою в рівноапостольного, хто аж до голови докине. Не можуть докинути. «То що, пане брате?» – звернувся подумки сам до себе Меженко. «Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались. Чи набрались? Всякого було, було багато. А що буде, а, Тарас Григорович? Чи ти великий князь Володимире? Ми не бачимо твого обличчя, а ти, наші, либонь, добре. Чи вздрів хоч одні людські очі? Мовчите». Запаливши цигарку, Богдан довго дивився в сіре небо, розглядав сонну гаву на гілці, металеву ріку. Нічого не мінялося в чорно-білому кадрі, бо час зупинився, чи, може, гойднувся назад. Мовчав великий князь, а Богдан згадував. Редакція районної газети, дубль 2, перший був у 7 класі. Школяра Богданчика Меженка редактор преміював дипломом і годинником «Слава» як активного позаштатного дописувача, юнкора, що висвітлював події життя школи і села Зелений Гай. Годинники, щоправда, вчителі не дозволяли носити аж до випускних класів. Малі ще. По-перше, щоб не зиркав, коли вже дзвоник, по-друге, щоб не травмувати чуття соціальної рівності.